Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Vrednică curte străjuim noi aici, frate Cornici. E, vrednică, mărcușene. Curte domnească, ce mai e? Da, eu zic că și voievodu. Păi despre măria sa, ce să mai vorbim? Bărbat mare, măi. Ai văzut ce căciulă are? Cu pană. Tocmai. Da, dar ce-i drept? Și sub căciul are ceva, ha? Capul. Bine, bine, da, ce cap. Cu capul ăsta lui i-o gândit multe. Da, da, așa este. De 6 ani, măi, nu mai strânge niciun bir pentru riga cel unguresc. Și asta se simte? Bun înțeles, păi ce, are și omul acum după ce bea apă. Ce mai, la noi, la cetățuia, toți îl pomenesc. Da, parcă la noi la chilie altfel. Ia te uită cine vine. Nu l-am mai văzut cam de mult la curte. L-o fi chemat Maria sa. Voivodul Posadei. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Domnia sa, capitanul Ion al Șendroiu. Da, să poftesc. Capitan. Maria ta, ai poruncit să mă înfățișez. Te-am rugat, Șendroiule, nu e totul. Adevărat, doamne, și îți mulțumesc pentru vorba cea bună, dar pentru noștean și rugămintea voivodului e tot poruncă. Așa că iată-mă. Șes, capitane, unde ții la îndemână și spune-mi ce-ți mai fac, călăreții și bunănțeles cai. Bine, Maria ta. Și unii și ceilalți se bucură că vine toamna și se coc strugurii. Călăreții înțeleg. Păi caii se bucură și ei, gândind cu capul lor că zăbovind călăreții prin podgorii, i-or uita pe dâns și biete dobitoace prin grajdă lângă tainul de ovăz. Isteți cai, n-am ce zice. Pe potriva stăpânilor. Șendroiule, mult mi-ar place să mai stau de vorbă cu domnia ta în asemenea chip, dar vezi că uneori asta nu e cu putință. Din păcate. Maria ta, trebuie să înțeleg că s-a întâmplat ceva. Ceva rău vreau să spun. Încă nu, dar nu știu zău dacă unii dintre călăreții tăi vor mai apuca să guste vinul cel nou. Păi, după cât i-am strunit și i-am ostenit toată vara, li s-ar cuveni măcar atâta răsplată. Dar dacă asta nu e cu putință și trebuie să moară, știu și ei atâta lucru. Că bărbații cei vrednici de numele ăsta nu mor decât odată. Că nu mai e fricoș și mor de câte ori se înfricoșează. Asta așa este. Păi, atunci, dacă așa este, vrășmașul n-are decât să poftească. Dar mi-e teamă că el n-a mai stat să aștepte poftirea domniei tale și a și pornit asupra lui. Cine? Tătarul? Riga Unguresc? Riga. Marele cancelar al regelui. Repozitul bisericii albense. Marele preceptor al ordinului ospitalierilor. Nobilul conte de Solio, cavalerul Lipto, iluștri slujitori ai Bisericii Apostolice, iluștri bărbați, cavaleri și conți, vrednici apărători ai coroanei maghiare, vă ascult. Cancelarul regelui Sire nu-și poate permite să vorbească înainte de a fi vorbit suveranul său. Totuși... Dacă majestatea voastră stăruie în augusta-i gratitudine de a nu lua cel din tâi cuvântul... Stăruie. Atunci fie mângăduit să acord această cinste cinstiților slujitori ai bisericii. Prea bine. Marele preceptor al ordinului ospitalierilor, roagă și astăzi, așa cum a rugat întotdeauna până acum pe cel atotputernic, să reverse asupra majestății voastre toată înțelepciunea și tot harul. Cavalerii ordinului... Ce vor? Cetatea Severinului pe care mărinimia voastră ne-a dăruit-o, pe care Basarab Valahul și-a însușit-o. Cetatea să poată intra în stăpânirea noastră legitimă. Așadar, ce vor cavalerii ordinului? Pace sau război? Război, Sire. Marele cancelar să consemneze. Repozitul bisericii albenze. Umilii slujitori ai bisericii, cărora am cinstea să le fiu păstor sufletesc, mult ar voi să primească. Tributul pe care de 6 ani Basarab nu-l mai plătește. Întocmai, Sire. Deci război. Război. Prea nobilul conte de Zolio. Nu mă îndoiesc că și dumneata, conte. Sire, vă solicit de pe acum grația dacă mă veți vedea încurcându-mă în cuvinte. Eu sunt oștean. Înțeleg. Ții mai la îndemână spada decât verbul. Chiar așa. Fii liniștit. Acum nu ai rostit nicio tiradă. Doar un singur cuvânt. Știu. Știu, Sire. Și cu toate acestea, mi-e foarte greu. Să-i fi prins spada. Cavalere! În tot regatul maghiar nu mai trăiește nimeni din cei care m-au acuzat vreodată de frică. Scuze. Conte. Iertați-mă, Sire. Vorbește. Majestate, eu sunt pentru pace. Oh, oh, oh. Iată un lucru ciudat. În vreme ce slujitorii bisericii vor războiul, oștenii, unii dintre ei, doresc pacea. Asta fiindcă, până la urmă, ei duc greul războiului. Ceilalți culeg doar roadele. Dar gloria? Gloria de a muri pentru coroana maghiară. E cea mai fierbinte dorința mea. Atunci, război! Marele cancelar să consemneze. Cinstiți slujitori bisericii apostolice, iluștri bărbați, cavaleri și conți, vrednici apărători ai coroanei, după cum am hotărât în unanimitatis, pornim astăzi către ținuturile de miază zi pentru a pelepsine credința suzeranului nostru Basarab Valahul. Maria ta, iartă-mă că îndrăznesc. Spune și Androiule. Vestea asta e adevărată? E, din păcate. Nu e scornită, vreau să zic, de cine știe ce minte ticăloasă, ori prea înfierbântată. Mi-a trimis-o printr-un călăreț chiar capitanul Hristea de la cetatea Severinului. Oșteanu a omorât 5 cai ca să mi-o aducă în cea mai mare grabă. Și lui Hristea, cine i-a dat-o? Despotul sârbesc, Lubomir, prietenul meu. Știi și Androiule ce înseamnă în graiul lui Lubomir? Dragoste de pace. Ce e, Radule, ce s-a întâmplat? Măria sa, doamna. Iartă-mă, doamne și stăpâne. Doamnă? Iertați-mă. Plecațiune. Știu, știu obiceiul dintotdeauna al curții, că nu mi-a îngăduit mie o femeie să vin aici în odaia de sfat și de taină, dar... Te ascult, doamnă, te ascult. Iartă-mă. Iertați-mă, dar sunt întâmplări în fața cărora unele obiceiuri... Liniștește-te, doamnă, și spune-le limpede ce s-a întâmplat. Craiul Carol Robert vine cu mulțime mare de oaste. Ieri a pornit, adică trebuia să pornească negreșit din cetatea de la Buda. Întâiul popas e la Severin. Ce voiești să faci? E, să mă gândesc, doamnă. Să te gândești? Da. Când craiul amenință cu foc și moarte țara. Tocmai de aceea trebuie să mă gândesc bine cum să-l întâmpin. Poți altfel decât cu pace și supunere? Cu pace, da. Cu supunere, mi-e mai greu. Dar de ce, doamne și stăpâne? De ce? Nu sunt oare mai de preț viețile atâtor oameni și starea bună a urmașilor decât bucata aceea de pământ care este cetatea Severinului? Greu de spus. A făcut-o craiul Danie cavalerilor ioaniți. Fii îngăduitor și lasă-le-o lor, ca să dobândești prietenia lui și pacea la hotarul țării. N-am dreptate, capitane? Fie-mi iertat, eu cumpănesc mai greu asemenea lucruri, mai cu seamă când ele nu mi se par tocmai limpezi. Dar ce poate fi nedeslușit în cele ce am spus? De pildă, de ce craiul Carol nu le-a făcut danie cavalerilor acelora cetatea Budei? Ori alta așezare din cuprinsul țării lui? Cetatea Budei? Glumești, nici vorbă. Nu cutez, cinstită doamnă. Și mai apoi, iată, nici eu nu sunt tocmai dumirit. Ce caută cavalerii ioaniți ori ospitalieri, cum vrei să le spui, tocmai aici? Nu știu. Grija lor de vreo trei veacuri este paza sfântului mormânt de năvala păgânilor. Aici, în cetatea Severinului, ce morminte au destrăjuit și împotriva cui? Mormintele bunilor noștri? Bă, păi acestea fiind încredințate, doamnă, că le-am putea păzi noi cu mult, cu mult mai bine. Așadar, gândiți să vă bateți. Voi câțiva cu dita mai oaste îmbrăcate în oțel și zale. Plângea adineaur pater Laurențiu și îmi spunea că până la unu o să fiți tăiați. Până la unu. Pregetați. Atunci mai pot nădăjdui. A, nu, nu, nu pentru viețile noastre pregetăm, doamnă. Duhovnicul domniei tale lacrimează cam ușor pentru amărăciunile altora. Ne încrâncenează gândul. Gândul? Da, gândul că Riga, ce-și zice creștin și milostiv, și-ar putea împlini într-adevăr amenințarea de a semăna focul și moartea pe tot cuprinsul țării. Ceea ce nici tătarii cei păgâni de mult n-au mai făcut-o. E, gândul ăsta, zic, ne îndeamnă să pregetăm și să chipzuim ce să facem și ce să-i spunem să-i preschimbăm în bunăvoință mânia. Doamne și stăpâne, ești mare și ești bun. Ești mare prin nemăsurata bunătate mai ales. Fii binecuvântat. Cu bine, vă las cu bine. Cu bine. Doamnă, să nu gândești cu păcat și îndroile. Mi-e capul prea răvășit, Maria ta, ca să mă pot învinui de un gând anume. Ivirea doamnei Margita aici și rugămintea ei... Da, am înțeles, e femeie. Și soție, și mamă. Și războiul înseamnă de multe ori pentru o femeie moartea bărbatului, ori moartea feciorului. Cum să nu fie ea înfricoșată de grozăvia lui? Îți mulțumesc, capitane, pentru înțelegere. Ei, Maria ta, capul ăsta al meu înțelege el unele, dar altele, iată, nu poate să le priceapă de fel. Adică? De unde a aflat atât de degrabă popa ăsta, papistaș, vestea războiului? I-a destăinuit-o, doamne Margita. De unde... Pater Laurențiu e din ordinul călugărilor dominican, de o lege cu cavalerii din cetatea Branului. Așadar... Așadar, cuvioșii cavaleri din coasta noastră știau de războiul acesta încă înainte ca Riga cel unguresc să-l fi pornit. Înainte ca Riga să se fi pus în fruntea oștirilor. Așa se pare. Cum e cu putință asta fără ca însuși Riga să-i fi vestit? Adevărat, asta nu e cu putință. Și dacă însuși Riga i-a vestit... De ce a făcut-o? Ca să fie întâmpinat cu mare fală la Bran în cetate? Poate și de aceea. Trufie a făcut întotdeauna casă bună cu palatele craiilor. Poate și de aceea. Dar nu cumva și cu gândul de a înscăuna aici, la Câmpul Lung, un alt comite teuton, poate tot Laurențiu, în locul celui stins acum 30 de ani? Și îndroiurile... Ai braț de oștean și minte de mare căpetenie. Mă bucur că ți-o pot spune. Maria ta. Dacă judecata domniei tale se dovedește fără greș, atunci se cheamă că am deslușit o taină de cea mai mare însemnătate. Drumul vrăjmașului. Întocmai drumul lui de la Severin spre casă. Să ne folosim cu pricepere de ceea ce am aflat. Ne vom strădui, Maria ta. Ne vom strădui în așa fel... încât și urmașii urmașilor Rigăi să-și plângă cu lacrimi amare strămoșul nesăbuit. A, capitane, stăpânește-ți fierbințeala sângelui. Iată, dar... Asta aduce cu sine mânia și mânia îndeopște n-are înțelepciune. Știi bine asta, nu? Drept aceea, înainte de a trage paloșul, zic încă o dată să chibzuim, să vedem dacă nu cumva ni-l putem face pe vrășmaș prieten. Doamne! Să ne îndeplinim astfel cea din tâi dorință a inimii și făgăduiala făcută doamnei. Să trimitem craiului solie legiuite de pace. Cum, mai nădăjduiești așa? Nădăjduiesc. Cu un cuvânt bun și cu 7000 de mărci de argint să ocrotesc de moarte tot atâtea mii de vieți. Găsesc că prețul nu e scump. Aș voi să cred și eu una ca asta, dar iartă-mă, nu pot. Mă tem de o steneală zadarnică. Cu bine, Maria ta. Cu bine, capitane. Radule. Aici sunt, doamne. Oșteanul Severinean s-a deșteptat? Adineori. Diacul Patraula e la curte? Este, în chilie, cum vă zice lui. Să poftească până la mine cu toate cele de trebuință scrierii. Prea bine, Maria ta. A, și încă ceva. Ascult, doamne. Domnia sa, comisul, să gătească de drum lung doi cai cei mai buni pe care i-are și... În sfârșit... Rogu-te, deschide ferestrele, să mai mrocoresc obrazul și sufletul. Spun neguțătorii că riga ce lunguresc a dat năvală. Asta nu e bine, nu? Dar oare chiar așa o fi? Ei, ceva trebuie că e. Capitanul Șendroiu a venit azi de cuzori la curte. Șendroiu? Adică să se gândească domnul întâi la bătaie. Nu e bine. De bună seama. Cât ar fi izbânda de mare, tot cu moarte se plătește. E, așa e, dar tot vremea de pace e mai scumpă. Și mai cuprință, și meșteșugarului, și neguțătorului, și țăranului. Da, bun înțeles, pace fără asuprire. E greșit. Că atunci mai bine luptă, nu? Așa este. Așa este. Cât ar fi izbânda de mare, tot cu moarte se plătește. Și tot vremea de pace mai scumpă. Așa este. Și atunci, dacă așa este... Dintr-un început îți trimit cuvânt de pace și de bunăvoință. Mai apoi îndrăznesc să-ți spun, ca mai vârstnic, că niciodată în lume, de pe urma vrajbei semănate, nu s-a ales rod bun. Ne-ai călcat hotarul cu gând rău, numai pentru a fi pe placul sfinților cavaleri care n-au nimic sfânt. Întoarce-ți oștile și vino ca un prieten. Și atunci te vom întâmpina tot așa. Altminterea, crede-mă, te-a zvârli într-o mare, mare primejdie. După figura luminoasă pe care o arborezi, aceeași ca în ziua în care l-am biruit pe Dumbonir despotul, s-ar părea că a mai câștigat o victorie. Suntem tot mai aproape de obținerea ei. Așa. O solie valahă de pace a sosit de la Câmpul Lung și solicită să fie primită de majestatea voastră. Oh, interesant. E și Basaram? Din păcate... Da, oricum, faptul rămâne la fel de încurajator. Mai ales pentru cei care la început ostilităților manifestau oarecare temeri. Preanobilul conte de Zolio se mai află în preajma noastră? Totdeauna alături de majestatea voastră. Totdeauna gata să vă slujesc sincer. Foarte bine, foarte bine. Rămâi în continuare aici și îți promit un spectacol interesant. Voi fi numai ochi și urechi, sire. Solia valahă poate să poftească. Eu, capitanul de oaste Ion al lui Hristea, ban al cetății Severinului. Cetatea noastră, vai, vai, vai. Și eu, Patraolea, sunt Ilie, diac al curții domnești de la Câmpul Lung. În numele și din porunca lui Basarab Voievod, aducem majestății voastre cuvânt de pace și de bunăvoință. Răvașul împuternicirii l-am pus în mâna prea nobilului cancelar, iar în fața voastră, sire, ne plecăm după cuvință. Mă rog, pentru început, vă primesc omajul, deși se pare nu respectă întru totul legile protocolului. Și, în continuare, sunt gata să vă ascult. În numele și din porunca... Dar scurs, vă rog, timpul e măsurat și pe noi, de fapt, nu ne interesează acum decât un singur lucru. Ce vrea domnul vostru, pace sau război? Pace, sire. Pace, zici? Păi atunci de ce nu mi se supune? Voievodul nostru nu se supune decât legilor țării și datinilor ei. Răspunsul merită a fi reținut. Legilor țării? Cărei țări? Țării lui, firește, țării românești. Așa înțelege el supunerea. În vorbe numai? Iar în realitate, permițându-și fel de acțiuni ofensatoare? Iertare, sire, dar nu prea înțeleg la ce vă gândiți. Nu înțelegi? Am să-ți explic exact. Vă mulțumesc. Cum pot numi altfel decât acțiune ofensatoare ocuparea cetății Severinului, cetate pe care eu am făcut-o danie cavalerilor ioaniți? Sire, fie-mi îngăduit, cred că la mijloc e o neînțelegere. Noi n-am ocupat cetatea Severinului. Dar cine? Anul tătar? Noi am venit aici din voia severinenilor, sire, și nu altminte. Voia lor? Dar de când își îngăduie ei să aibă o voință? Gândesc că de când s-au născut. Cu atât mai rău pentru dânsii. O să-i fac să înțeleagă acum, poate cam brutal, că deasupra voinței lor este o singură voință. A mea, diacule! Să ții minte! Nu e rău pentru majestate apostolică. Cetatea Severinului rămâne în paza cinstiților cavaleri ioaniți, de astăzi și până la capătul lumii. Până la capătul lumii? Data este cam incertă. Actul n-are deci nicio valabilitate juridică. Majestate! Inutil să mai insistați! Totuși, socotind că viețile oamenilor români și maghiari sunt cu mult mai scumpe, voievodul nostru își îngăduie să rupă din sărăcia lui 7000 de mărci de argint, pe care să le verse îndată în visteria regală. În sfârșit, o propunere care merită a fi luată în seamă. Crezi, într-adevăr? Măcar ca o dovadă de bunăvoință, sire. E o dovadă de slăbiciune și frică. Dacă majestatea voastră e încredințată... Voievodul vostru are memoria cam slabă. Mă rog, poate-i de vină și vârsta. Aceste 7000 de mărci trebuiau plătite încă acum 6 ani. Și în fiecare an de atunci plătite iară. Pentru? Pentru ocrotirea pe care coroana maghiară o acordă valahilor. Ocrotire de primejdie a cui? A tătarilor, evident. Această ocrotire a asigurat-o oștenii noștri, sire, și încă destul de bine, se pare. De tot atâția ani tătarii nu ne-au mai călcat. Așa? Vă credeți de acum într-atât de puternici ca să refuzați suveranitatea coroanei? Și chiar să mă înfruntați? Noi voim pace, sire. Pace în căminele pe câmpurile și în munții noștri. Atunci mergeți la casele voastre și vedeți-vă de învednicirile zilnice. Iar voivodului vostru... Ce să-i spunem? Spuneți-i că acolo, în munții lui, el nu e decât păstorul oilor mele. Și dacă nu mi s-o supune de plin, am să-l scot de barbă. Din orice văgăună s-ar ascunde. Sire, iertați-mă că intervin. Refuzați mâna prietenească ce vi se întinde? Conte, eu nu dau mâna cu slugile mele. Domnule cancelar! Vă ascult, sire. Solia poate să plece. Ce, diacule, de cântecul fetei ăsteia și de jalea lui, să știi. Dar mă gândesc mai ales la solia noastră nesocotită și mă amărăsc pentru urmările ei. Cine a stat în putință, am făcut. Așa e. Cu toate astea, cea din tâi bătălie se cheamă că n-am câștigat-o, nu? Da, e drept. Dar orice oștean știe că cea din urmă hotărăște soarta războiului. Și... nădăjduiești, capitane? Mai nădăjduiești după ce ai văzut toată oastea și puterea vrăjmașului? Cred, diacule! Stai! Ce vrei să faci? Opas! Opas! Opas! E cea din urmă așezare până la apa Oltului. Ce? Trebuie să-i spun și starostelui de aici, porunca voivodului. Iată că se apropie. Cu plecăciune, capitane. Cu plecăciune, capitane. Cu plecăciune, cinstite diacole. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, oameni. Bine ați venit. Deși vestea pe care vă aducem numai de bine, nu e? Am aflat-o, capitane. Am aflat-o ieri încă. Am auzit. Am auzit. Și mult ne-am întristat. Dar tot noi ne-am zis că destule s-au abătut asupra ne prin veac. Și până la urmă am răzbit. Bine v-ați gândit, oameni buni. S-o risipi și năvala asta. S-o risipi. Drept aceea. Porunca slăvitului nostru voivod este să vă trageți numai decât spre Codru, cu toate merindele și bucatele, așa, cu toate vitele și nutresurile, să nu lăsați nimica vrăjmașului. Chiar așa ne-am gândit și noi, căpitarii. O să-i lăsăm, o să-i lăsăm. Câmpul arsă o să-i lăsăm. Am bani de păștrii și fântânele cu o travă. Așa să faceți, oameni buni, să mai muiați puterea și fala lui Riga cel unguresc. Să ajungă să-și mănânce ca ursul de sub unghii. Așa, până la urmă, tot noi om birui și ne întoarce aici cu voievodul nostru, cu izbândă de plină. Om birui! Trăiască, trăiască, pasărăză! De vrăjmaș, măi oștene, cuine laș. N-a fost cumva prea cutezătoare făgăduiala domniei tale? Acum sunt încredințat că cea din urmă bătălie noi o vom câștiga. Noi, diacule, auzi? Bizuindu-ne pe ce? Ne-a ascultat pe oamenii aceștia și pe starostele lor, vorbind și strigând? Au vorbit și au strigat asemenea tuturor celorlalți din celelalte sate și târguri pe care le-am străbătut, de la Severin și Filiaș până aici. Și asemenea porunci și domnești. Și? Asta înseamnă că gândul lor a fost tot una cu gândul voievodului. Înseamnă că inima lor a bătut la fel cu inima lui. Eu sunt oștean vechi, diacule, de aceea știu. Când gândul voievodului e tot una cu gândul țării, țara aceea nu poate fi supusă. Dacă și apa Oltului. Mergi cu mine. Cum asta? Domnia ta nu vii la Câmpul Lung? Să te alături oștii celei mari? Nu, din porunca mării sale, rămân în codri de pe aici. Să mai retez din când în când câte un dinte de-al balaurului. Pentru mine, războiul a și început. Atunci, rămâi cu bine, capitan. Să fie rătăcit, adică drumul? Nu se poate, îl știu doar. Ăsta-i. Da, așa pustiu. Merg și tot merg de atâtea ceasuri și țipenie. Ce să se fi întâmplat? O fi vreun capitan Hristea și prin părțile astea? O fi. Și dacă o avea și el aceleași porunci, riga Carol o să-și cam lase oasele pe aici. Ceea ce nu m-ar prea durea să spun drept. E, dar dacă e să-mi le las eu, asta în schimb m-ar supăra și încă foarte tare. Stai! Stai, locule cuviosule! Ia ca, stau! Dar nu cutezi cumva? Nu cutezi, fată frumoasă! A, de unde știi că-s frumoasă? După cât de bine mi-ai ochit inima. Noroc cu zalele! Îți arde de znoame, călugărașule. E, dar de care ești? De-ai noștri ori papistaș? Sunt de-al tău, fetico. Ai, nu râde, nu râde, ca doastră, geată, nu mai greșesc. Spun drept, fată dragă. Nu-s nici papistaș, nici măcar călugăr. Sunt diagrămătic la curtea voievodului. Așa să fie. Uite, uite aici un răvaș cu pecete. Ia. Ție, dar ce ochi mândri ai. Nu vrei să citești în sufletul meu cum citești în răvașul ăsta? Diece, diece, văd că nu te pierzi cu firea. E, tot e bine. Înseamnă că ești de-ai noștri. Hai, spune cu ce te pot ajuta. Cu o vorbă bună și cu o căutătură mai blândă, dacă se poate. Poate. S-ar putea și asta, dar după luptă. Ai să mai vii prin Loviștea? Nu-i greșit. N-ai să uiți? A doua zi chiar am să vin. Și tot aici. Nu, nu, nu aici. Să vii la tata și la mama. Diac sprâncenat. Cu bine, fată frumoasă. Cu bine. Ce să vă uită cu totul fără? L-am îndrumat în cuvios călugăr pe drumul cel bun. Maria, da, iartă-mă că ți-aduc aminte. Te iert, Șendruiu. Ți-am spus de ună că solia asta e osteneană zadarnică. Ai spus? Și am avut dreptate? Să zicem, pe jumătate. Și nici atât. Pe jumătate? Care-i jumătatea, dacă nu-i cu supărare, pe care o putem să o coti câștig? Mulțumirea noastră că am făcut totul ca să păzim de moarte năpraznică atâtea vieți. Da, mă rog. Să știi, Ioane, că asta înseamnă mult. Cu cugetul împăcat, altfel te bați când îți vine rândul. Zic că, până la urmă, tot la bătaie ajungem. Tot, da. Câtă vreme noi vom ajunge la ea întăriți cu brațul și cu inima, vrăjmașul va fi pe deplin istovit, mai ales cu inima. Pe de o parte, fiindcă solia noastră l-a îndemnat să ne bănuiască de slăbiciune, pe de altă parte, fiindcă oamenii locului și oștirii capitanului Hristea or să-i drămuiască puterile peste măsura răbdării lui. Cu toate astea, mă tem că riga a și ajuns la apa Oltului. A ajuns, poate, dar cum a ajuns? Cu câtă din fala cu care a pornit din cetate de la Buda? Dacă e așa, atunci se cheamă că Hristea a făcut treabă bună. Mă tem, dragul meu, să nu o fi făcut chiar prea bună și asta să-l dăm pe crai să pornească pe oltul sus către casă. Cum, acum ai voi? Ai voi așadar să vină încoace? Acum da. Fiindcă acum am încredințarea că am putea dobândi biruința nu numai pentru noi, ci mai ales pentru aceia care vor veni după noi. Oh, dacă ști, dacă ști că din partea tătarului n-am de ce mă teme. Chiar că de la hotarul hanului n-ai nicio știre? Încă nu. Parcă se dusese careva într-acolo, un oștean, un neguțător, un pop. E, din toate câte puțin, braț de oștean, minte de neguțător și grai moale de popă. Mă rog, și nu s-a întors? E, din păcate. Să-i se fi întâmplat ceva? Nu știu, dar nu voi să cred. E unul care nu se pierde cu firea cu una cu două, așa că să nu ne pierdem nici noi și să chipzuim mai departe, bătrânește. Ce loc să alegem, cum să-l rânduim, pentru ca să le întâmpinăm oaspetele după cuvință. Aveți vreun gând? Chiar mai multe. Acum când știm și drumul craiului și câți oșteni are... Câți mai are. Adevărat? Acum... Zic eu, ne putem face limpede socotelile fără teamă de a da greș. Ce n-ar da Riga să știe despre noi câte știm noi despre dânsul? Da, e drept. Sire... Ce s-a mai întâmplat, domnule cancelar? Astăzi încă nimic, nimic rău. Dar ziua abia a început, nu? Da, sire. În sfârșit, ce dorești? Contele Zolio vă solicită o audiență în particular. În particular? Întocmai. Și mai spui că nu s-a întâmplat nimic rău. Contele doar pentru asta vine, sunt sigur. Dacă majestatea voastră nu dorește... A, nu. Nu sunt încântat ce drept de perspectiva acestei vizite, dar nici nu vreau să o evit. Prea bine, sire. Contele de Zolio. Majestate, vă mulțumesc pentru audiență. Ia loc, conte. Și presupunând că îmi înțelegi nedumerirea, spune-mi pricina acestei matinale vizite. Te ascult. Majestate, am ajuns la apa Oltului. Era normal, nu? Normal era să ajungem cu efectivele complete, dar așa... Câteva căruțe cu merinde... Câteva sute, sire. Și câțiva ostași dispăruți. Câteva mii, vreți să spuneți. Exagerez, conte, exagerez ca de obicei. Oricare ar fi până acum pierdele noastre reale, rămânem încă o forță redutabilă. Cât privește efectivele, ele continuă să fie cel puțin de 10 ori mai numeroase decât ale dușmanului, recunoști, nu? Dacă vă referiți doar la călăreți și arcași, da. Evident! La ce încă? Numărați la oastea valahă și munții, și pădurile, și apele. Rezultatul va fi altul și mult mai exact. Dar ce versuri îmi reciți, conte? Dintr-o dramă, sire. O dramă care se consumă sub ochii noștri. Oh, chiar așa? Cum aș putea numi altfel cele ce se petrec? De la Severin până aici am pierdut câteva sute de care cu provizii, câteva mii de ostași. Îmi mențin părerea, fără să ne întâlnim încă cu oastea lui Basarab, trecând doar prin păduri, peste ape. Concret, domnule conte, ce vrei să-mi spui? Salvați, sire, onoarea coroanei. Retrăgându-mă? Spre Sibiu și Buda, pe vechiul drum al legiunilor romane. Să mă retrag eu? Fără să-l fi supus pe Balah? Fără să fi îndeplinit promisiunea făcută cavalerilor dominican din cetatea Branului? Tu-ți dai seama ce enormități îmi propui? Oricâte pierdere aș mai avea de suferit, oameni și care, toate m-ar supăra mai puțin decât supărarea pe care mi-ai provocat acum dumneata. Sire, dacă te înfricoșează într-atât continuarea războiului, te poți întoarce acasă. Rămân să mor sub ochii majestății voastre. Cum vrei? Sire! Cercetașii noștri au trecut apa Oltului și înaintează prin Loviștea către Argeș și Câmpul Lung. Ascultându-vă cu multă luare aminte, zic și eu ca și domniile voastre, față cu mulțimea vrășmașilor, cel mai prielnic loc de bătaie mi se pare și mie a fi... deasupra rucărului, la posada. Maria ta! A sosit? Un biet călugăr. Asta e acu. Dă-i un gologan de pomană, de călugăr ne arde. Nu, să poftească, să poftească de îndată. Măria ta! Vă nedumenește? Oarecum? Oarecum? De-a binelea chiar, fără supărare. Auzi, un biet călugăr la sfatul capitanilor de oaste. Ce să facă, să ne citească? Mila Domnului să coboare asupra măriei tale. Mulțumesc, curioase, mulțumesc. Și asupra domniei tale, capitane Șendroiu. Dar ești și baciu pe aici. De ce mă socotești pe mine mai păcătos? Păcate multe și grele apasă asupra domniei tale. Da? Și de când, mă rog? De când nu-ți mai recunoști prietenii. Tu, Doamne, iartă-mă! Auzi că dracu nu face mănăstiri. Păi, dar asta ce-i? Dacă l-a făcut pe Schiteanu din capitan de oaste călugă, asta ce-i? Capitane, vezi cum te porți cu o față bisericească. Așa, dacă te pune la canon. La canon, da, la canon, cu o butie, poate de topoloveni? Fie și de topoloveni, dar după posada. Posada? Ce-i asta? Posada, prietene, e locul pe care le știu astăzi abia cei din preajma lui, dar care mâine, nădăjduim să fie știut de toată lumea. E locul unde bărbăția va trebui să îngenunche trufia, unde, din pricina asta, alături de cei răi, vor coborî în moarte și mulți dintre cei buni. Am înțeles, Doamne. Acolo ne vom bate. Acolo. Prea bine. Odată și odată tot trebuia să ne călătorim. În tihne ori la bătaie, cu cinste să fie. Tătaru, ce face, ce gândare? Tătaru, ce să facă? S-a tras în Crim, la iernat. Și în așezările lui, prin câte ai trecut, n-ai deslușit niciun de ridicări de oaste? Niciun de Maria ta. La iernat, zici. Întocmai la căldura vetrelor, cu soațele și robii. Bea cu mâs. Cu mâs? Ce e aia? Lapte de iapă înnăcrit. Bea cu mâs așadar și spune fel de fel de istorii. Ce istorii? Așa cum se poveste și pe aici, cu zmei, cu vitești, cu fete frumoase. Una mai ales am ascultat-o și eu de mai multe ori. Că o știau toți, și cei din stepă și cei de peste mare. E cu un rob valah. Cu un rob de pe al noi? Da, de ce te minunezi? Pot să o istorisesc, Maria ta? Dacă socoți că e potrivită. Știu și eu, ascultați și domniile voastre. Ci că odată de mult și nu prea, un rob valah a scăpat de primejdea apelor pe însuși fiul hanului. Drept aceea, slăvitul lui părinte, zice, se l-a chemat pe rob la dânsul și l-a întrebat. Cu ce să-ți răsplătesc fapta, omule? Spune, mărinimia mea e fără margini și pot să-ți îndeplinesc oricare dorință. Să mă lași, mărite han, să mă întorc la casa mea. Care casă? După câte știu, n-ai primunții aceea decât un bordei de pământ și de cetină. Pentru mine asta e cea mai de preț casă. Lasă-mă, rogu-te, să mă întorc în țara mea. Țara ta? Care țară? Aceea pe care călăreții mei ajung să o străbat într-o singură zi? Aceea, mărite han, pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc. Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc. Ai auzit, Akbarulan, sfetnice și învățător al meu, ai auzit? Am auzit, slăvite stăpâni. Cum se face atunci când atâția ani câtă vreme mi-ai fost dascăl, nu mi-ai spus niciodată asemenea vorbe? Nu le-am auzit de la nimeni și nu le-am întâlnit scrise nicăieri. Poate dacă l-am întrebat pe Balac din ce carte le-a desprins. Akbar, Akbar, asemenea vorbe nu se scriu în cărți, ci în inimi. Așa este, slăvite stăpâne. Drept aceea, omule care mi-ai făcut o binefacere și m-ai învățat într-o clipă cât nu m-a învățat dascălul meu într-o viață, te răsplătesc după voia ta. Ești slobot să te duci unde te-or îndemna ochii și dorurile. Îți mulțumesc, mărite han. Și pentru ca să te poți bucura pe deplin de această bunăvoință mea, beiul Mârza să se pregătească de drum cu o ceată de călăreți, să te întovărășească până la sălașul tău. Nici un rău să nu pătimești pe drumul întoarcerii. Asta-i povestea. Da, frumos. O fi. Dar-i poveste, nu? Știu și eu ce să zic. Toți cei care mi-au istorisit-o s-au jurat pentru adevărul ei. Și cred că aveau dreptate să o facă. De aceea, să știți, sunt încredințat. În toamna asta, dinspre partea tătarului, n-avem a ne teme. Și dacă s-o ivi, totuși... Se va ivi, da, ca prieten. Ca prieten e bine, mai ales când duci lipsă de așa ceva. Ce să însemne asta? Duci lipsă de prieteni? Ia ascultă. Eu ascult, dar... Spune, Radule. Maria ta, înainte de a se trage în pătrule de pe Măgura și de pe Iezer, meșteșugarii șubeștilor cu starostele lor, Vasilea lui Drăgușanu, trimet domniei 20 de care încărcate cu șube și cojoace pentru astea țări. 20? Când ori auzi arcașii și călăreții... Și tot atâtea care pline cu încălțări, trimet meșteșugarii din Tabas cu starostele Petrea lui Niță, merinde neguțătorii. Dar o fi având visterii... Fără nicio dorință de plată. Îi trimit toate acestea ca unii care nu mai pot ține paloșul să întărească brațul acelora care îl numuiesc acum în slujba domniei și a țării. A, șendroiule, mai spui că duci lipse de prieteni? De la Severin și până la hotarul hanului, toți gândesc deopotrivă și ne sunt prieteni, așa cum prietene sunt munții, codri și apele. Acum nu mai cutez, doamne. Să nu mai cutez, capitane. Doamne, doamne. Doamnă. Pentru a doua oară trec pragul acestei odăi neîngăduite mie, cu credința că și acum ceea ce am a vă spun este mai presus decât obiceiul. Doamnă... Plec. Plec cu femeile de curte și slujitorii la Nămăiești. La Nămăiești? Da. Pater Laurențiu încuvințează? Mănăstirea e de-a noastră. Încuvințarea lui nu-mi este de trebuință. Iartă-mă, nu înțeleg. I-am îngăduit să plece unde va voi, ca unul care nu mai este de-o lege cu mine. Ceea ce înseamnă că... Că eu nu mă pot pleca decât legii țării și domnului ei. Fiindcă înțeles am abia acum că în ceasul de cumpănă legea pământului acestuia este legea celor drepți și buni. Cinstită, doamne. Plec, lăsându-vă cele câteva podoabe și juvaericale pe care le am, să le preschimbați în scuturi și paloșe. Maria ta, acum nu mai dau doi bani pe pielea rigăi, Carol. Sire? Contele de Zolio a rămas cumva în urmă? Îmi pare că aici nu. Sunt, sire. Scuză-mă, nu te vedeam. Sunt permanent în preajma majestății voastre, după cum v-am încredințat că voi fi de la începutul ostilităților. Cu aceleași temeri? Cu aceleași, din nefericire. Totuși... Și nu-mi e rușine să le recunosc. Totuși, nu mai ai motive. Cetatea Argeșului am incendiat-o, câmpul lungul l-am pustit. Cu ce pierderi? Minime. Și acum ne îndreptăm spre Bran. Cât spuneai că mai avem până acolo, domnule cancelar? Aproximativ 3 ore, sire. Ai auzit, conte? Am auzit, sire. Ei bine, nici vestea asta, pe fundalul de liniște și de frumusețe al peizajului, nu reușește să te liniștească? Poate să fie și liniștea dinaintea furtunii, sire. Oh! De la Severin încă tot aud vorba asta. Nu mă mai sperie. Acum sunt deasupra rucărului. Ce-s de plin lămurit. Basarab n-are niciun fel de oaste. Dacă ar fi avut... Majestate! Ce este, tinere? Avangarda s-a oprit, sire, oprind implicit marșul oștirii. Fără ordin? Drumul este barat, sire. Arcașii nu mai pot înainta. Nu mai pot? Aud pentru prima oară vorba asta. Dacă nu mai pot arca și să atace călăreții. Îmi permit să atrag atenția majestății voastre? Îți permis ca multe, domnule ofițer. Să atace călăreții. Prea bine, sire. Domnule cancelar. Ascult, sire. Transmiteți tuturor ofițerilor ordinele de rigoare. Pornim și noi. Conte, bucură-te. Se pare că Basarab îndrăznește în sfârșit să se lupte. Thank you. țină întăriturile din față? Țin, doamne. Trei zile să țină baciule. Și tot atâtea nopți, măria ta. Arcașii mai au săgeți? Câte să ajungă pentru toți vrăjmașii. Mm-hmm. Că mulți mai sunt, doamne. Noroc că ne mai ajută și craiul și mai împuținesc. Așa e. Când am văzut năvala călărimii ungurești întrecătoare, nu-mi venea să cred ochilor. Să-și plăpădească el atâta pe destime de-a lui. Măria ta. Ce era, dure? Capitanul Schiteanu întreabă. Să aștepte. Ce, îl furnică palmele? S-a molipsit și el de la șandroiu? Mâine îi vine rândul. Așa am să-i spun. Astăzi grija lui cea mai mare e să nu scape niciun bolovan întregătoare, niciun buștan. Să nu se dezvăluie nicicum. Prea bine, doamne. Să stea locului în vârful stâncilor. Cancelar. Cele trei ore s-au făcut 12 și noi tot aici suntem. Ai dezamăgit. Vă aduc totuși o veste bună. Oh. Alebardierii au forțat întăritura din față. O primă victorie, deci. Așa cred. Și-au mai degajat astfel trecătoarea. Excelent. Să ne folosim de acest succes și să-i sprijinim pe bravii alebardieri cu toată puterea armatei. Atacăm! Ai văzut, baciule, ai văzut? Am văzut, doamne. Peștele a mușcat nada. Întocmai. Arcașii tăi s-au tras toți la cea de-a doua întăritură? Toți, câți au mai rămas. Acolo să te țină până la căderea nopții. Radule! Poruncă, măria ta. Semnul lui Schiteanu să pornească. Și capitanul Șentroiu? Mâine! A răbdat și a așteptat două luni să mai aștepte câteva ceasuri. Negreșit, astea îi se par mai lungi. Mi-închipui. Ce freamă straniu, sire. Pădurea, conte, pădurea. Fără să bate vântul? Sire, sire, atenție! Sire, pădurea! Ce? Cade, cade peste noi, sire! Și stâmpa! Așa, Schitene! Așa! Nu te-au furnicat degeaba palmele! Măria ta! Ei! Capitanul Paciu! Ceri îngăduința să-și tragă arcașii la cealaltă întăritură! Vieții oameni să-și tragă, spunându-i însă că asta e cea din urmă! Așa, Schitene! Așa! Sire, pentru numele lui Dumnezeu, ordonați retragerea! Retragerea? Aici am ajuns pe zile, vă conjur! Și onoarea! Onoarea coroanei! Apărați pe purtătorul ei, sire! Purtătorul ei? Dar în sfârșit, să te ascult, conte! Aha! Acum de înapoi știu că... Radule! Aici, doamne! Capitanul Șandroiu e slobot să pornească întregătoare! Tot acum! Tată! Cu neputință, spui? Călărimea valahă, dacă dinspre Rucăr vine către noi, tăindu-ne-i drumul! Radule, tu ești mai tânăr și au ochi mai buni. Ce pâlc de oaste e în urma lui Șandroiu? Măria ta, sunt tătarii! Ce, te-ai înfricoșat? Călăretul din tâi n-are steag alb? Ba da, dar... Acum vin ca prieten, Radule, hai să vezi. Și nu m-aș mira de fel să-i călăuzească încoace însuși valacul din poveste, cel care mai presnit de toate abuții de hanul de tărăsc, a prețuit bordeul de pământ și de cetina din munții aceștia. Totul e pierdut! Totul! Salvați pe majestatea ta! Sire! Sire! Sire, îngăduiți-mi mie nevrednicul! Ce să-ți mai îngădui, tinere? Sire, dați-mi calul și mantia albă! În genunchi, mă rog! dați-mi calul, sire! Asta e așadar ultima soluție? Și ultima speranță, sire. Nobile, desiderio, de-i bine merita! Ce e, Radule? Domniile lor, capitanii de oaste, s-au înfățișat după poruncă. Să poftească. Să trăiești, Măriata! Să trăiești într-un mulți ani, Măriata! Într-un mulți ani. Să trăiți și voi, dragii mei, și să vă fie brațul întotdeauna cum v-a fost în zilele din urmă. Măriata! Vă văd chipurile luminate de bucurie izbânzii și voi să mă bucur și eu deopotrivă. Așa e și drept, Doamne. E drept, dar iată, eu nu pot. Cum așa, Doamne? Nu pot... Înainte de a aminti domniilor voastre că alături de noi și mai cu bărbăție decât noi au biruit cei care au rămas la posada. Arcașii domniei tale, Constantin al lui Baciu, călăriții domniei tale, capitane Ion al lui Șendroiu, țăranii cei Slobos, moșnenii tăi Schitene. Asta e prețul izbânzii, Maria ta. Știu, Șendroiule, dar e preț scump și el, iată, îmi umbrește lumina bucuriei de astăzi. Maria ta, noi toți aceștia am fost alături de tânșii când au mers pe rând la moarte. Unul n-a dat înapoi și unul nu s-a plâns. Zic să nu-i plângem nici noi, fiindcă vitejii nu trebuie să plângi. Poate că ai dreptate, capitane, poate. Dacă prețul acestei zbânzi e scump, ori nu, vor cumpăni mai bine cei care vor veni după noi. Pentru că, de fapt, pentru ei... Pentru urmașii noștri am luptat și am biruit și am murit noi. Drept ai grăit, Maria ta. De aceea zic să închinăm acum un pocal. Așa este. Spre cinstit aducerea mintea celor care nu mai sunt și pentru sănătatea celor care au rămas. Într-un mulți ani, dragii mei. Într-un mulți ani, Maria ta. Și tot acum poate s-ar cuveni ca diacul Patraulea să înscrie în hronic toate câte le-am făcut și le-am spus. Chiar el nu o să poată. O să le scrie în schimb în vătăcerul lui culița lui Gheorghe. Păi dar cum asta? S-a prăpădit cumva? Nu. Mi-a cerut îngăduința să meargă pentru vreo câteva zile în Loviștea pentru un lucru de mare însemnătate. Ce treburi poate să aibă Patraulea prin părțile acelea și încă de mare însemnătate? De pildă, să se însoare. Atunci eu zic, încă un pocal în cinstea lui și a urmașilor care or să vină. Ați ascultat Voivodul Posadei, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Ileana Stana Ionescu, Aurel Rogalski, Constantin Dinulescu, Emil Hosu, Emil Liptac, Eugenia Bosânceanu, Monica Ghiuță, Jean Reder, Nicolae Lucian Botez, Constantin Brezeanu, Sandu Sticlaru, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Sergiu Demetriad, Corado Negreanu, Mircea Bașta, Cornel Gârbea și alții.